Hristos a înviat din morți, cu moarte, prin moarte, călcânșelor de mormântul viață, dorindu-L adevăratul Dumnezeu nostru pentru rugăciune preacurate Maicii sale, ale Sfântului Ierarh Nicherie, Sfântului Eutihie al Cezarei și a celor din preună cu dânșa cărora pomenirea săvârșim, ale celui întru Sfinț, Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Patriarul Constantinopolul, ale Sfinților drept, Sfântul Dumnezeu, Părinții Achim și Ana și Pânăle tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni viitor. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Și ne-a dorit nouă viață veșnică să ne închinăm Sfinte Învierii Lui cele de-a treia zi. Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, iubește-ne pe noi! Hristos a înviat! Iubiți credincioși, frumoasa și dumnezească sărbătoarea învierii Domnului nostru Iisus Hristos a umplut pământul de bucurie, a risipit întunericul și a adus lumina, a adus acea lumină nu orbitoare ca a soarelui, acea lumină de seară, acea lumină liniștitoare care dă atâta odihnă sufletului și nădejde de mântuire. A risipit întristarea strămoșilor noștri și a tuturor acelora ce l-așteptau pe Hristos și, bineînțeles, acelora ce cred în Hristos cu tot sufletul din toată ființa lor. Ca această dumnezească sărbătoare nu a avut același ecou în alte suflete, nu l-a interesat nici pe Dumnezeu, nici pe noi. Și nici nu ne va interesa, nu datorită faptului că suntem niște egoiști, ci datorită faptului că peste om, acolo unde el nu vrea, nici Dumnezeu nu poate să intre. Orice sentiment, orice lucru pe care îl face omul în viață, dacă este cu propria lui voință, bun lucru, bineînțeles, atunci îi umple toată ființa lui de desfătare. Îl trimite parcă dintr-un iad într-un rai. Iar dacă omul nu vrea și se mulțumește în acest ierihon al lumii, într-o masă de cadavru, nu va primi niciodată lumina, nu va primi niciodată cântarea lui Dumnezeu, nu va primi niciodată nici pe înger. Se mulțumește în mocirla în care zace. Ca drept dovadă că cei ce l-au răstignit pe Hristos și-au adus și contribuția lor satanică de ură asupra lui Dumnezeu și asupra celora ce îl cântau pe Dumnezeu și îl declarau că El este Mesia. Acea ură a rămas pe pământ, până la sfârșitul veacului se va transmite din tată în fiu, numai acelora care își găsesc din trup și Dumnezeu și viața veșnică și tot aici pe pământ. Diavolul, care a fost întotdeauna urător de Dumnezeu și implicit urător de om, omul care era moștenitorul împărăției lui Dumnezeu, nu a dormit niciodată și a căutat să facă pact comun cu omul care îl urăște pe Dumnezeu și iubește mai mult trupul. Vedem din propria noastră experiență că trupul întotdeauna își cere ale lui și cele ale lui nu întotdeauna sunt curate, ci din contra murdare și atât de efemere, care nu durează, raportat la viața unui om, nici cât un fruct de neam în soarele torit al verii. Și totuși omul se mulțumește din aceste fărâmituri, scoțându-L pe Dumnezeu din existența lui și, bineînțeles, că El ar da viața veșnică, se rupe de la veșnicie trecând în acest efemer atât de trecător și totodată mocirlor. Prin jertfa lui Hristos pe cruce, diavolul a rămas înșelat și în mari suspinuri, precum și lucrătorii lui, acei oameni care din răutate l-au condamnat pe nedrept pe Domnul Hristos și i-a dat cea mai grea pedeapsă care era la timpul acela, crucificarea. Crucificarea, pedeapsa la moarte, condamnarea la moarte era în Imperiul Roman cu câteva sute de ani înainte. Și pe măsură ce înaintau timpurile spre împlinirea prorociilor, era în vogă această crucificare, mai ales pentru cei mai deșănțați oameni și cei mai mari tâlhari și criminali ai Imperiului. Acea crucificare se făcea, în general, în afara cetăților, pironit de mâini și de picioare, sus, spre văzul tuturora. Omul se chinuia, omul condamnat la așa ceva, ducea un supliciu cutremurător, după cum avea inima de puternică, putea să stea acolo și vreo două săptămâni. Nu îi se dădea nici apă, nici mâncare, murea stafidit și de mâncat de păsările cerului de viu. Această condamnare de crucificare i-au dat-o evreii, explicitându-și ura nețărmurită care o avea asupra lui Dumnezeu și a mărturisitorilor lui Dumnezeu. Diavolul radia de bucurie când i-a putut îmbolti pe acești urători de bine, pe oamenii și nu orice oameni, stăpânitorii sinagogii, economii tainelor lui Dumnezeu, și a împins în cel mai groaznic și abominabil păcat care a rămas în istoria omenirii. Crimă ca lui Hristos pe cruce nu a fost niciodată, nici nu este și nici va fi vreodată pe pământ. Cea mai nevinovată crimă pe care a putut-o face omul. După cum am spus, atât diavolul cât și lucrătorii lui radiau de bucurie când l-au văzut pe Hristos pe cruce. Dar bucuria nu le-a durat mult, din cauza că momentul când Hristos și-a dat Duhul pe cruce, cu ultima lui strigare că mi-e sete, din momentul acela a început drumul lui Hristos în iad cu dumnezeirea de data aceasta. Trupul a rămas pe pământ, iar sufletul s-a dus în pântecele iadului, unde era atât de mult așteptat să vină Mesia Izbăvitorul să spargă temnița iadului, unde erau închiși tot drepți, începând cu Adam și cu Eva. Toți strănepoții lui Adam, toată genealogia lui Adam, inclusiv noi, orice dreptate ar fi făcut pe pământ, ce viață sfântă ar fi făcut, trupește, mergea în iad. Așteptau ceasul izbăvirii cu o speranță cutremurătoare și iată că aceea a întârziat aproape 5500 de ani. Bucuria a fost prima dată arătată celor care nu mai aveau niciodată izbăvire, celor care, prin filtrul morții, prin poarta morții, după legământul care l-a făcut Adam cu diavolul, mergea în pântecele iadului, unde păreau că porțile nu se vor deschide niciodată pentru veșnicie. Mulți drepți au venit acolo, după legea firii, murind pe pământ cu trupul, dar nu a putut să descuie porțile iadului. Era așteptat De multe mii de ani, cel care avea puterea și acela nu putea să fie altul decât Fiul al lui Dumnezeu din Tatăl, fără de mamă din veac, și Fiul al omului, adică carnal, din pururea Fecioara Maria, din mamă, fără de tată. În felul acesta, prin cele două firi, Mântuitorul unea cerul cu pământul, care părea a fi certat pentru totdeauna. Domnul Hristos, iubiți credincioși, dacă în toți pașii vieții Lui a venit blând, a venit iubitor de om, de semănul Lui, a venit iertător, nu gâlcevitor, cum suntem noi oamenii, a și avut izbânda nețărmurită cum nimeni de sub soare nu a avut-o. Din acest motiv, jertfa lui Hristos pe cruce, ca un miel spre junghiere, cum a fost prorocit, a avut un ecou nu în Ierusalim numai, ci în tot pământul și nu numai geografic, ci și în istorie, ca drept dovadă că până în zilele noastre, jertfa Domnului Hristos de pe Golgota încă se jertfește. Iubiți credincioși, după ce porțile iadului s-au sfărâmat, moartea a fost sfărâmată și fac o mențiune, cei care sunteți mai slab pregătiți în cele duhovnicești, nu moartea aceasta trupească, ci moartea sufletească care părea pentru veșnicie a tăinuii, aceea a fost sfărâmată. Că sub această moarte trupească vedem că a căzut și Mântuitorul, că blestemul odată a fost dat de Dumnezeu pentru om. Din pământ ești și în pământ vei merge. Și după cum vedem, nimeni din cei ce s-au născut în întreaga istorie omenirii și se vor naște, nu poate să sfideze porțile morții, cuțitul morții acestei trupești. Deci după ce Mântuitorul a omorât moartea veșnică și a ieșit ca un biruitor a treia zi, duminică, de dimineață spre răsăritul soarelui, s-a arătat că iată eu am biruit, de acum fiecare să-și ia crucea sa, dar nu obligatoriu, ci cel ce voiește să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să urmeze mie. Fiecăruia dintre noi ne-a dat Dumnezeu propriu arbitru. Vrei, îl urmezi pe Hristos, dacă nu, nu vrei. Dumnezeu îți lasă zilele după cum este firea omenească. Parcă cât împărățește omul, după cum spune psalmistul, 1000 de ani, Doamne, ca ziua de ieri care a trecut. Dar omul rămâne înșelat de virtuțile cu care se laudă în fața semenilor lui, crezând că le împărățește, uită că ele sunt daruri și că un dar întotdeauna ți se poate și lua. Dacă nu știi să-l prețuiești, nu știi cum să-l duci cu demnitate și cu cinste. Iată că odată înviat Mântuitorul din morți a radiat și lumina și odată cu ea căldura aceea împietoare parcă spre viața veșnică. În felul acesta explicităm că rușinarea diavolului a început deja de către acest bulgăre de pământ însuflețit care se cheamă om. Eva a rămas prin înșelarea de către diavol în Eden, frustrată de toată demnitatea ei. Așa regret a avut după ce a gustat din fructul oprit, călcând porunca lui Dumnezeu și l-a îndemnat și pe Adam, încât că mângâierea nu i se mai putea șterge pentru totdeauna. A trebuit să vină fiica ei, dar fiica ei nu imediată, ci din genealogia ei peste mii de ani, când la porunca lui Dumnezeu avea să se împlinească prorociile. Și acea fiica ei avea să se nască din doi părinți care mult au dorit copil și la bătrânețe, prin poruncă dumnezeiască și binecuvântarea trupurilor, au zămislit pe pururea Fecioară Maria. Deja palatul în care avea să vină Hristos pe pământ era pregătit. Ea nu a fost predestinată, cum spun catolicii. Ea s-a născut cu păcat strămoșesc și prin propria ei voință, că trup era supus neputințelor, s-a făcut ca un alabastru curat, gata, măsurat și pregătit unde să se verse mirul de mult preț. Iubiți credincioși, iată că ea, la plinirea vremurilor, avea să-L aducă pe Hristos, pe Fiul omului, fără sămânță bărbătească, cum s-au născut toți oamenii și din poftă trupească, ci avea să vină din sămânță dumnezeiască, Dumnezeu din veac, îmbrăcându-se cu carne din sângirile Fecioarei Maria. Domnul Hristos, fiindcă s-a născut trup desăvârșit, om desăvârșit și cu Dumnezeu desăvârșit în acel trup, avea să moară cândva. Și l-am văzut dus de către oameni, omorât mișelește pe crucea Golgotei, afară din Ierusalim, ca un tâlhar. Ca supliciul morții să fie împlinit, desăvârșit, oamenii nu l-au dus oarecum, ci în toate osanalele mizere au adunat toată lumea deșanțată și de marhala. Vedem o discrepanță cutremurătoare, stilații rabini jidovești, care erau de mare preț la timpul acela, au făcut pact cu cei mai deșanțați oameni. Toți bețivii și boschetarii Ierusalimului au fost îmbătați și momiți. Acesta este omul, luați-l, iată se dă că-i Fiul lui Dumnezeu. Și bineînțeles, cum un bețiv și un nemernic îl poți manipula cum vrei, iată că așa a fost această crimă de pe Golgota. O mână de oameni, apostolii și ucenițele, acele femei mironosițe care l-au cunoscut pe Hristos nu trupește, după cum gândesc oamenii mizerabili din ziua de astăzi, confundă ce este de slavă și de cinste sensibil cu cele mizere ale trupului, ci l-au cunoscut în puterea sa dumnezeiască, l-au cunoscut în binețe, l-au simțit că acesta este mult așteptat să scoată omenirea din mizeria păcatului. Și doar aceștia, câțiva bărbați și câteva femei, au făcut un singur cru, parcă nu se mai temea și se ducea la mormântul Domnului. Au suferit greu supliciu, o tristețe cutremurătoare, de ei ar fi murit toată familia, nu sufereau moartea Domnului Hristos. Și totuși și-au arătat bărbăția. Deși erau firi neputincioase, au sfidat frica nopții, au sfidat frica morții, au sfidat răutatea iudeilor care erau ca niște diavoli, ca niște lei cu colții rânjând spre tot cel ce numea numele lui Hristos că ar fi drept. Cea mai răzbătătoare peste aceste temeri a fost Maria Magdalena. Aceea se trăgea dintr-un sat numit Magda. Ea, datorită păcatelor care le-a avut în tinerețile ei, datorită frumuseții, bineînțeles, și a vieții deșanțate, diavolul a venit în sufletul ei și și-a făcut locaș, având 7 duhuri, o chinuia groaznic. Până când l-a găsit pe Mântuitorul și făcându-i se milă, a alungat diavolul din ea și a vindecat-o. Pentru această vindecare i-a rămas până la moarte fidelă. Într-adevăr, un apostol fidel, nu cum doamna Pipidi și alți nemernici au schimonosit aceste frumoase și cinstite sentimente de prețuire între oameni. Iubiți credincioși, Maria Magdalena a rămas, după Maica Domnului, întâia dintre mironosițele femei. Maica Domnului era îndrituită ca să fie anunțată prima de către Arhanghel, după cum a fost și anunțată de același Arhanghel că va naște, anunțat acum că a înviat din morți. A venit același înger în puterea nopții și i-a spus, fiul tău a înviat din morți, bucură-te! Într-adevăr, întristarea și lacrima i-a fost ștearsă. Cum spune un proverb înțelept, că prietenul care ți este prieten nu este cel ce îți șterge lacrima, ci cel ce îți oprește lacrima. A șterge lacrima și un nemernic ți-o poate șterge, dar să ți-o oprească nu. Îngerul a venit și a oprit lacrima, i-a alungat durerea, i-a alungat întunericul tristeței că fiul ei iubit a murit pe cruce și a murit în cea mai mare netrebnicia omului, batjocorit, bătut, umilit până la sânge. Celelalte mironosițe femei sufereau lângă Maica Domnului, au făcut parcă un grup dumnezeiesc și plângeau pe cel ce le-a fost dascălul lor, învățătorul lor și bunătatea întrupată. Dragi credincioși, Maria Magdalena a sfidat efectiv puterea nopții și, știind unde l-a pus pe Mântuitorul mormânt, a luat din puținul ei cât îl avea, a cumpărat cele mai scumpe miruri care erau la timpul acela în Ierusalim și se ducea la mormânt șelindu-l pe Domnul. Cu toate că era păzit mormântul, nu era frică. Nu știu dacă ați observat din ființele frăților voastre, când durerea îți străpunge sufletul ca o sabie, nu-ți mai pasă de nimic, devii parcă un leu, devii un de nestăvilit. Așa era ea. Dragostea care o purta pentru Dumnezeul ei nu oprea nici moartea. După aceea, după ce a înviat Domnul Hristos din morți, iată că ei s-a arătat prima. Nu s-a arătat bărbatului, s-a arătat femeii. Avea să vină a doua fire a omului, cea născută din coasta lui Adam, să fie mângâiată și să repare, după Maica Domnului, Maria Magdalena, să repare greșeala lui Eva din Eden. În felul acesta, atât bărbatul Adam, cât și Eva, s-au echilibrat în cinste. Cum avea să spună mai târziu apostolul Pavel, precum Eva a fost din Adam, așa și Adam din Eva. Și în felul acesta nu se mai poate lăuda unul cu altul față de celălalt. Iată, de acum vom vedea în toată istoria creștină cum cea mai neputincioasă fire, femeia, avea să-l sfideze pe diavol. Mânați de dragostea lui Hristos, se duceau la propovăduire, ca drept dovadă că după ce sufletul Mariei Magdalenei și a celorlalte mironosițe s-au umplut cu acea stare de fericire că a înviat, cu toate că s-a înălțat la 40 de zile la ceruri, a împlinit porunca Domnului să meargă în lume și să propovăduiască Evanghelia. Această mogâldeață de om a timpului aceluia nu s-a sfiit, nu s-a rușinat și nici frica n-a cuprins-o să se ducă până la Roma. S-a dus și a cerut audiență la împăratul Tiberiu, care era atunci pe scaunul Romei. Și a povestit cu amănuntul ceea ce s-au întâmplat în Ierusalim, cum Pilat l-a dat morții pe Hristos, cum Irod, care stăpânea Palestina timpul aceluia, nu a oprit acest supliciu al lui Hristos. Spune istoria că atunci Tiberiu suferea de o boală groaznică de ochi. Iar ea a chemat numele lui Hristos și l-a vindecat. A început să creadă în Hristosul cel care era descris de Maria Magdalena. Și, având putere imperială, a trimis și l-a depus pe Pilat și pe Irod și pe toți arhiereii și fiecare după porunca lui Dumnezeu. De fapt, după reversul medaliei, cum au făcut, așa au găsit. Toți și-au găsit un sfârșit pe măsură, după cum și-au adus contribuția la această nemernică crimă de pe Golgota. Acele mironosițe femei au rămas în istoria creștinismului niște chipuri de nestruncinat. Câtă putere poate să aibă omul atunci când vrea? El a fost printre primele, împreună cu apostolii, care au împlinit porunca Domnului, cel ce vrea să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Întâi toate s-au lepădat de trup, adică nu mai împărtășeau păcatul, nu mai erau slugi păcatului, nu mai erau niște roabe, mocirile păcatului, își curățau acest trup care este vasul unde vine Hristos și își face locaș. Că după cum avea să spună Mântuitorul ucenicilor, în inima ta își face Dumnezeu locaș, nu în alte mădulare pe care tu ți le necinstești. Că inima este izvorul tuturor sensibilităților. Sau cum spune prorocul David, să-ți dea Domnul după inima ta, nu după buze și cum arătăm carcasa cu cernici și sensibili, ci după inimă, că de acolo izvorăsc toate binețele precum și celelalte, reversul lor. Așadar, ele s-au lepădat de cele mizere ale trupului și, întrarmându-se cu puterea Duhului Sfânt, și-a luat crucea nevoințelor. Că acolo unde mergeau în lume să propovăduiască pe Hristos, nu erau primite cu brațele deschise, nici ele, nici apostolii. Ci aveau să primească și ei aceeași golgotă precum stăpânul lor. Dar diferența dintre aceia și noi este uluitor de mare. Că noi nu suntem în stare nici măcar să-L mărturisim pe Dumnezeu prin poruncile Lui umile, să știm să ne comportăm într-o ținută decentă, să știm să postim, să știm să ne rugăm, să știm să ne mai înfrânăm de la celelalte. Și iată că aceasta nu presupune o cultură, ci presupune a vrea. Că omul după ce crește, după cum spun și Sfinții Părinți, după 7 ani începe să discearnă ce este bine și ce este rău. Cu tremurător și sfidător la cer este când omul deliberat face lucruri contra dumnezeirii, chiar a bunelor moraluri. El uită că de fapt se necinstește pe sine și totuși Dumnezeu tace. Tace și rabdă, poate cândva îți vei veni în firea ta dumnezeiască și te vei trezi la timp ca să pui preț pe cele de cinste, nu trecătoare, ci cele care rămân veșnice. Mironosițele femei ne-au arătat o pagină de filozofie, de îndreptare și de bărbăție, ce puteri poate să aibă omul dacă vrea și dacă le-a pe Dumnezeu în ajutor. Nu te duce niciodată în numele tău, că nu vei birui nici în fața oamenilor, nici în fața proprie sfințe, ci du-te luându-L pe Dumnezeu în ajutor cu puterea Lui. Așa au făcut și apostolii, că luându-L pe Hristos, care a înviat din morți și care L-au văzut în lucrarea sa dumnezeiască, în ca tovarăș de drum în mărturisirea împărăției lui Dumnezeu au putut să struncine din temelii idolatria. Este de neconceput istoria primelor zile ale creștinismului în viscădincioși. Aproape că este utopică, este fantastică. Închipuiți-vă că oamenii când vedeau pe apostoli că vindecau, în numele lui Hristos izgoneau diavolii, veneau oamenii și scoteau la ulițe neputincioșii, numai umbra trecând peste ei se vindeca. Învia morții în numele lui Hristos, nu în numele lor. Și în felul acesta oamenii se întorceau de la idolatrie și implicit de la cărările păcatelor și a fără de legilor. Aceste puteri îți dă Dumnezeu, indiferent cine ești tu sub soare. I-am văzut începând de la copii și terminând cu împărații. Momentul când credeau cu adevărat că cel ce a fost ucis mișelește pe Golgota a fost Hristos, a înviat din morți și ne așteaptă acolo, după ce trecem această Golgota trupului, atunci erau înnobilați cu puterea Duhului Sfânt. Iar dacă nu crezi, nici ceea ce faci nu faci, nu realizezi. Nici doi pași nu poți să mergi dacă ești atât de transparent un sac de paie, ești gol și de șerpe dinăuntru. Cum sunt oameni între oameni. Iubiți credincioși, cred că atât mironosițele femei, cât și apostolii și sfinții toți de după ei ne arată ce putere are omul, cât de nobil este, cât de frumos, cât de insensibil și nu ceea ce se vede. Această frumusețe este ca aurul care este în pământ, să te ostenești, să-i dai valoarea. Dacă nu rămâne acolo călcat în picioarele omului sau în ignoranța pământului, în mădularele lui, în pântecele lui. Iar dacă te ostănești și îl scoți la suprafață, îl șlefuiești, atunci vezi valoarea. Așadar, scoateți-vă omul din lăuntricul, care mereu, mereu este mătuit și acoperit ca într-o teniță de plăcerile păcatelor zilelor acestora și dintotdeauna. Iubiți-L pe Dumnezeu în adevărata față de bun și milostiv, ca și El să ne iubească. Și-a arătat dragostea nețărmurită că a murit pentru noi. Cum spunea apostolul, noi încă păcătoși fiind, El a murit pentru noi. De acum să rămânem propria ta latitudine, Doamne, îți cunosc, îți recunosc jertfa care ai făcut-o, îmi rămâne măcar din bunul simț să te urmez. Și această urmare nu este să urcăm Golgota, nu să curgă sânge din noi, ci măcar să punem stop, să ne oprim de la nenorocirile lumii de astăzi, nu care le trâmbițează politicienii, că acelea nu se vor opri niciodată, ci de la noi, din lăuntricul nostru, măcar noi să nu mai îngroșăm rândurile celor care îl blasfemiază pe Dumnezeu prin mărșăviile lumii de astăzi ale Sodomului și ale Gomorului. Sfintele mironosiță să fie rugătoare pașii vești vieții noastre, să fie mijlocitoare în ceasul judecății Domnului Hristos, moment când avem nevoie de mărturisitori pentru noi și nu împotriva noastră. Iar celui ce a înviat din morți să-i dăm slavă și cinste în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat! Amin.